Oni czekają na coś. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów. Oni czekają, a samo się zdarzy. My nie czekamy, działamy, rzeźbimy z tego co mamy. Każdy tu z pustego gara kucharzył już wiele razy. Oni czekają na cud. Marne kasze, marne szanse. Nic nie skapnie, czegoś nie masz, to dostań. Coś nie służy, to odstaw. Jak ktoś knuje, to go zostaw. Coś zepsułeś, no to popraw. Nie ma lekko w ciężkim świecie. Stąd używki, samobójstwa i depresje. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów. Oni czekają, a samo im stanie się. Przyjdzie dobre i odejdzie złe. Liczą, że im się spełni sen. Ktoś zapuka i powie, że się ma ziomek. Jesteś fajny, masz kobietę, masz hajsy. Samochód, nie mów, który masz każdy. Nie ma lekko, my to wiemy jednak. Chcemy wiedzieć, szukamy sedna. Powolutku, by rozumieć wszechświat. Na spokojnie nic o nas, bez nas. Nie ma cudów. Świat robi kuku, jaka wiosna ludów. Pragnie zmiany, to ją wywalcz. Chcesz na później, to nie wydaj. Dobrej pasy nie przerywaj. Się nie uda, też tak bywa. Nie ma lekko w ciężkich czasach. Stąd bankructwa, upadłości i inflacja. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów. Oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, oni czekają na cud. My nie czekamy, robimy to tu. Oni czekają na cud, my zrobiliśmy to znów.